یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ہی اپنا چھپایا عظیم سحر ہے یا اللہ یا مدینے کی قدموں میں بنا دے بدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ کرو اتنا گنہگار پہ فرما اللہ کرو اتنا گنہگار پہ فرما جنت میں پڑوسی میرے آقا میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے اللہ کا ملے حج کی اسی سال سعادت حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر روزائے محبوب بدکار کو پھر روزائے محبوب دکھا دے اور دیتا وہ تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا کو خدا یا رہی سنت پہ چلا دے امت کو خدا یا رہی سنت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت عطار سے محبوب کی یہ تیرے دی دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا محمد میری تقدیر جگا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعائے افطار میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اپنے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے رب عز و جل کو پکارا جاتا ہے، اور گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بہت ہی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنا اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دے. آئیے سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے. سنتے جائیے اور یہ نیت بھی کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو ہمیشہ تھامے رکھیں گے اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے پرفتن حالات میں کہ گناہ کرنا بے حد آسان ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، اس حالات میں انسان کا گناہوں سے بچنا یہ بے حد دشوار ہے. لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کی سوا کچھ نہیں. لہذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آ پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک نے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, توجہ سے سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں حاضرین جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں, اپنے دل کے کانوں سے سنتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس انداز سے پکارتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں, اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو تیری بخشش تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. کس قدر اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے, وہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. انسان اچھا وہی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور فرمایا زمین پر جہاں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس گناہ کے ان نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, توبہ کی اہمیت کے پیش نظر سرور کونین اور ہمارے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگان دین آپ کے کئی فرامین موجود ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے پر ترغیب ارشاد فرمائی گئی. آئیے ہم اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان فرامین کو سنتے جائیں گے اور اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے جائیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالی سے توبہ کرو, بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بڑی پیاری روایت ہے, بڑی کمال روایت ہے. ایک وہ بندہ جو گناہ کرتا کرتا اس حالت تک پہنچ چکا ہے, بعض اوقات انسان اس قدر گناہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب مایوسی کی کیفیت میں پہنچ چکا ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے, اتنے گناہ مجھ سے ہو گئے کہ اب شاید میری بخشش کا کوئی سبب کوئی ذریعہ نہ بن سکے. لیکن یہ روایت سنیے اور جھوم جائیے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والوں سے کس قدر محبت ہے, وہ توبہ کرنے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے. جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس سے کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری وہاں موجود نہ ہو، وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ عز و جل چاہے اسے پریشان کرے، وہ پریشان ہو اور پریشان ہونے کے بعد وہ کہے میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ یعنی کہ وہ شخص جو صحرا کے اندر ہے اور دور دور تک پانی کا، کھانے کا، کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں، اس کے پاس اس کی سواری تھی، وہ سواری بھی اس سے گم ہو گئی، وہ سواری بھی اس سے چلی گئی، جو کھانے کا سامان اس کے پاس موجود تھا وہ بھی اس سے گم ہو گیا، چلا گیا، پانی بھی نہیں۔ اب یہ انسان اس کھانے اور اس پانی اور سواری کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھاتا ہے، دور دور تک بھاگتا ہے، لیکن اس کو سواری، اس کو اپنا کھانا، اپنا پانی نہیں ملتا۔ اب غور کیجئے کہ اس انسان پر کیسی کیفیت گزرے گی کہ نہ کوئی یہاں پر مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کو کھانا دینے والا ہے، نہ کوئی پانی دینے والا ہے، اور گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ اب یہ انسان جب تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے تو کیفیت یہ آ گئی کہ اب وہ مایوس ہو گیا اور اس کو یہ لگا کہ اب میری موت واقعہ ہو جائے گی، اب مجھے کوئی پانی دینے والا، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے۔ اب وہ اس کیفیت کے اندر مایوس ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں، اپنے اسی مقام پر چلا جاتا ہوں جہاں میں سو رہا تھا، اور وہیں جا کر سو جاتا ہوں، اور سونے کی حالت میں ہی میری روح مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص اسی جگہ پر جاتا ہے اور اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جاتا ہے، پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، مرنے کے لیے وہ سو جاتا ہے لیکن جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پاس اس کی سواری بھی موجود ہوتی ہے اور اس کا کھانا اور اس کا پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا توشہ دیکھ کر جس قدر اس انسان کو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس انسان سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میرا رب اس قدر کریم ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، لیکن پلٹ کر پھر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا، یعنی دلوں کی صفائی، طلب مغفرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی کے ساتھ بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے۔ بڑی توجہ اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، مومن اور اس کے ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی قلعے سے بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے لیکن چونکہ اس کی رسی کھونٹی کے ساتھ اس قلعے کے ساتھ بندی ہوتی ہے، وہ جس قدر کودے، جس قدر بھاگنے کی کوشش کرے، آخر میں دوبارہ اس کو اپنے قلعے کی طرف، اپنی کھونٹی کی طرف آنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی رسی اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے۔ فرمایا جیسے گھوڑا اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ بندہ گناہ کرتا ہے، انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہو، ندامت کو اختیار کرے، اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ ندامت والوں کی ندامت کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے کہ ان کا گزر فاسقین کے ایک گروہ پر ہوا جو شراب پی رہے تھے۔ زازان نامی ایک گویا ڈول پر ہاتھ مار مار کر انتہائی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا، کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی، اور سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زازان نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا، کتنی میٹھی آواز ہے، کاش قراءت قرآن کے لیے ہوتی۔ یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر رعب سا چھا گیا، اپنے بربط یعنی اس گانے باجے کے ساز و سامان کو توڑا، کھڑا ہوا اور جلدی سے انہیں جا کر تھام لیا، اپنی گردن میں رومال ڈالا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رونے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہوں سے توبہ کی اور آپ حضرت عبداللہ کی صحبت میں رہے، قرآن کریم اور دیگر علوم سیکھے، حتیٰ کہ علم میں امام بن گئے۔ حضرت ابن مسعود کی روایات آپ سے مروی ہے۔ اللہ رب العالمین گناہ سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اپنی بارگاہ سے اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو نیکوں کی صحبت بھی عطا فرماتا ہے اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ نیت کر دیجیے میرے بیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔